اوس که په غرو یو انتظار شه چې په سما شو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو اوس که په غرو یو انتظار شه چې په سما شو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو د شهید جانان یتیم بچیا حق لري ګرانا چې اتل دکړما په علم پوه دی خورو زما قربان را لوی لکه یو بل دکړما و د شهید جانان یتیم بچیا حق لري ګرانا چې اتل دکړما په علم پوه دی خورو زما قربان را لوی لکه یو گل دکړما په ببر سر به د لاس تیر کړو چې په دماشو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو په ببر سر به د لاس تیر کړو چې په دماشو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو اوس که په غرو یو انتظار شه چې په سما شو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو و ملالۍ چې چا سر توره کړلې هغه ظالم هغه غدار پېژنو چاچ دی وران کړلو ګودر منګی هغه رقیب هغه اغیار پیژنو و ملالۍ چې چا سر توره کړلې هغه ظالم هغه غدار پیژنو چاچ دی وران کړلو ګودر منګی هغه رقیب هغه اغیار پیژنو دعا کوي چې نور خپل واک ثابت قدمه شو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو دعا کوي چې نور خپل واک ثابت قدمه شو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو اوس که په غرو یو انتظار شه چې په سما شو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو هغه د سختي ورځې کم ملګری هغه تر اوسه په نظر کې لرو چاچ پسر اور کی پنارا کڑی هغه تر اوسه په زیګر کې لرو هغه د سختي ورځې لږ ملګری هغه تر اوسه په نظر کې لرو چاچ پسر اور کی پنارا کڑی هغه تر اوسه په زیګر کې لرو هیر مو هیڅ نه دی خو چې خلاص له دې ماتما شو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو هیر مو هیڅ نه دی خو چې خلاص له دې ماتما شو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو اوس که په غرو یو انتظار شه چې په سما شو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو چې لږ بې غمه شو لسلمو هیرو د احمد شاه او غزنوي ولسا ته په دهلي او اصفهان راج لري د آزاد شمله دی ټیټه مشا اوس نور کا خدای کړل په جهان راج لري د احمد شاه او غزنوی او لسا ته په دهلی او اصفهان راج لري دا ازاد شل دی تیتا مشا اوز نور که خدای کرای پا جهان راج داری چی طول دا سپین بیرغ نلان دی منظم شو چی لگ بیغم شو لسن موهی رو چی طول دا سپین بیرغ نلان دی منظم شو چی لگ بیغم شو لسن موهی رو اوز که پغرو یو انتظار شه چی پسماشو چی لگ بیغماشو اولسن موهیرو چی لگ بیغماشو اولسن موهیرو وطن استا دا ازاد خبری تا با پمینا پننگو نستایو چی دی غربیان لکه روسان مات کرل تا با پرنگا رنگ شعرو نستایو وطن استا دا ازاد ای خبری تا با پومینا پننگو نستایو چی دی غربیان لکه روسان مات کرل تا با پرنگا رنگ شعرو نستایو خوچ نعمت و شاعران رونا را جماشو چی لگ بیغماشو لسن موهیرو خوچ نعمت و شاعران رونا را جماشو چی لگ بیغماشو لسن موهیرو چی لگ بیغماشو لسن موهیرو اوز که پغرو یو انتظار شه چی پسماشو چی لگ بیغماشو لسن موهیرو اوز که پغرو یو انتظار شه چی پسماشو چی لگ بیغماشو لسن